i nie wychodzić z domu. Trzeba chodzić bardzo wolno, czasem na czworaka. Noszę sól ze sobą, a chodnik oświetlam latarką. Lepiej zajrzyj do serwisu Toyoty. Wymień klocki hamulcowe już od 249 zł, a akumulator już od 299. Odwiedź serwis dobrych cen Toyoty i miej zimę pod kontrolą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Wtorek, 5 grudnia, minęła już godzina 19. W Trójce serwis informacyjny przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewertowski. A zmiany w rządzie raczej nie w najbliższych dniach. Rzecznik PiS-u przyznaje, że pojawił się pomysł, by obecny wicepremier został premierem. Prokuratura sprawdza, dlaczego 55-letni mężczyzna zmarł po wyjściu ze szpitala w Słupsku, gdzie był badany przez wiele godzin przez kilku lekarzy. Biskupi z Dolnego Śląska włączają się w walkę o czyste powietrze. W specjalnym liście piętnują tych, którzy palą w piecach śmieci. Nie ma jeszcze decyzji dotyczących zmian w rządzie, mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie przyznaje, że pojawiła się kandydatura Mateusza Morawieckiego na premiera. A wczoraj Jarosław Kaczyński spotkał się m.in. z szefami PiS-u z okręgów, a tematem rozmowy była m.in. rekonstrukcja rządu. Dzisiaj w Sejmie Beata Mazurek tak odpowiedziała dziennikarzom, którzy pytali o zmiany. No nie jest tajemnicą, że taka propozycja się pojawiła. Decyzji jeszcze nie ma, bo to nie to gremium. Taką decyzję podejmuje Komitet Polityczny. O rekonstrukcji mówimy od dawna. Państwo jako dziennikarze skupiacie się na personaliach, ale my jednak skupiamy się nad tym, co przed nami i jakie nowe cele i zadania w tej drugiej części kadencji stawiamy sobie do realizacji. Te zadania to są związane z gospodarką, z przedsiębiorczością, z ekonomią i za to odpowiada w głównej mierze pan premier Morawiecki. Mateusz Morawiecki obecnie pełni w rządzie funkcję wicepremiera, ministra finansów i rozwoju. A rzecznik PiS-u pytana, czy do rekonstrukcji może dojść w tym tygodniu, odpowiedziała: nie sądzę. Ostateczną decyzję, dodała, podejmie Komitet Polityczny Partii, a ten jeszcze się nie zebrał. Prokuratura w Lęborku wyjaśni okoliczności i przyczyny śmierci 55-letniego mężczyzny, który zmarł po wyjściu ze szpitala. A wcześniej przez kilkanaście godzin był badany przez 3 lekarzy w szpitalu w Słupsku. Więcej szczegółów zna reporter Radia Gdańsk Paweł Droszcz. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyła do prokuratury żona zmarłego 55-latka. Śledztwo zostało wszczęte pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Jak mówił Patryk Wegner z lęborskiej prokuratury, kobieta uważa, że niewłaściwie zajęto się jej mężem na szpitalnym oddziale ratunkowym. Mężczyzna zgłosił się na SOR z bólem barku, miał krew w ustach. Po wielogodzinnej diagnostyce został wypisany do domu. Zgłosił się do przychodni w Łupawie, gdzie zmarł. Szpital nie ma sobie nic do zarzucenia. Przeprowadziliśmy pełną procedurę badania tego mężczyzny, mówi Elżbieta Gryko, rzecznik Słupskiego Szpitala. Żadne z tych badań nie wykazały jakiegokolwiek zagrożenia zdrowotnego dla tego pacjenta. Prokuratura w Lęborku ustala teraz, co było przyczyną zgonu mężczyzny. Pod uwagę brane są różne warianty, od błędu lekarzy po zmiany chorobowe. A śledczy powołali biegłego, który ma dokładnie określić przyczynę śmierci mężczyzny. Prokuratura wystąpiła także do Słupskiego Szpitala o wydanie pełnej dokumentacji medycznej zmarłego. To od nas zależy, czy powietrze, którym oddychamy w miastach, będzie służyło zdrowiu i życiu, przekonują biskupi 3 diecezji wrocławskiej, legnickiej i świdnickiej, którzy postanowili przyłączyć się do walki ze smogiem. Duchowni napisali specjalny list, który ma zostać odczytany w niedzielę we wszystkich kościołach na Dolnym Śląsku. Do dbania o środowisko apeluje papież Franciszek, przypomina rzecznik wrocławskiej kurii ksiądz Rafał Kowalski. Jeżeli ktoś podejmuje decyzję o tym, aby właśnie do pieca wrzucić chociażby plastikowe butelki czy jakieś śmieci, to w jakimś sensie także zabija drugiego człowieka, tym samym popełnia grzech. Papież Franciszek powiedział, jeżeli w jakimś miejscu na ziemi środowisko jest tak zanieczyszczone, że powstaje z niego pustynia, tam mieszkają ludzie, którzy mają pustynię w swoich sercach. A biskupi z Dolnego Śląska namawiają też wiernych do korzystania z komunikacji miejskiej. Pożary lasów znowu pustoszą Kalifornię. Spłonęło ponad 150 budynków, a kilku tysiącom ogień zagraża. A płomienie wkrótce mogą dotrzeć do 100-tysięcznego miasta Ventura. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Pożar nazwany przez strażaków Thomas wybuchł wczoraj po południu niedaleko miejscowości Santa Pola, położonej około 100 km na północny zachód od Los Angeles. Ogień strawił już obszar o powierzchni 18 tysięcy hektarów. Ponad 180 tysięcy domów nie ma prądu. Na razie jest jedna ofiara śmiertelna. W walce z ogniem ranny został także strażak. Perspektywa jest niewesoła. To matka natura zdecyduje, kiedy da nam szansę ugaszenia ognia, oświadczył szef straży pożarnej hrabstwa Ventura Mark Lorenzen. Z ogniem walczy w tej chwili ponad 1000 strażaków. Pożar rozprzestrzenia się jednak bardzo szybko. Z powodu wiatru o prędkości dochodzącej do 100 km km na godzinę. Często zmienia także kierunek. Jak dotąd nakaz ewakuacji wydano 27 tysiącom osób. Pożar jest w odległości około 15 km od miasta Ventura. Lokalne władze przygotowują schroniska dla kolejnych osób, które będą musiały się ewakuować. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejne o 20. A zaczynamy serwis sportowy. Tomek Gorazdowski. Polskie szczypiornistki za półtorej godziny przystąpią do kolejnego meczu w Mistrzostwach Świata. Dziś bez większych szans na zwycięstwo, ale i nie bez szans. Gramy z Norwegią, teoretycznie zdecydowanie lepszą. Ale jak reprezentacja pokaże coś wyjątkowego, mówi trener kadry Leszek Krowicki. Od jakiegoś czasu mam wizję tej reprezentacji i może nieskromnie powiem, ale myśmy to już w ostatnim okresie pokazali. Ta reprezentacja robi postępy, że się rozwija, że rozumie handball, który ja bym chciał z nimi grać, że się dostosowało wiele różnych rzeczy do ich możliwości. Ja widzę postęp tego zespołu i to idzie w takim kierunku, jakbym chciał, czyli moja wizja reprezentacji jest wielokrotnie gdzieś demonstrowana. No niestety na tej drodze zdarzają się takie chwile jak w meczu właśnie z Czechami. Które Polki przegrały, to był ich ostatni do tej pory rozegrany mecz. Ale i tak najważniejszy dla sprawy awansu będzie mecz z Węgierkami, a Węgierki dziś w swoim meczu rozbiły w pył Argentynę. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Jakub Wolny wystąpią w dwóch najbliższych konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich Titize Neustadt. Taką decyzję podjął trener Stefan Horngacher. Dziś też zapadła decyzja, że na skocznie wraca zawodnik, który ma na koncie najwięcej zwycięstw ze wszystkich. Po kontuzji wraca Gregor Schlierenzauer. Jeszcze informacje o zmianach trenerskich w kraju. Sensacje to nie będą. Andrzej Stelmach został trenerem siatkarek zamykającego tabelę ekstraklasy MKS-u Dąbrowa Górnicza. Zadania łatwego mieć nie będzie. Zawodniczki z Dąbrowy wygrały w tym sezonie jedno z 8 spotkań. A Dariusz Banasik został trenerem piłkarzy Pogoni Siedlce. Od końca września piłkarzy prowadził Bartosz Tarachulski. Pogoń jest 13 w tabeli. Można gorzej, ale i lepiej można. No i na koniec ciekawostka. Ujawniono szczegóły kontraktu Lionela Messiego, który niedawno podpisał go z Barceloną. Otóż Argentyńczyk będzie dostawał 35 milionów euro za sezon, bez premii i bez pieniędzy za wykorzystanie wizerunku. To dodatkowo. Do tego 100 milionów euro za podpis, ale te 100 milionów podzielonych jest na 5 lat, czyli tylko dodatkowe 20 milionów rocznie. W nocy zachmurzenie duże, opady deszczu. Na wschodzie kraju także deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach padał będzie śnieg. Temperatury w nocy minus 1, 1 stopień na wschodzie, 3-4 stopnie w centrum, najcieplej 7 stopni na zachodzie i wybrzeżu. W środę zachmurzenie duże, opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem. Na północy kraju prognozowana suma opadów miejscami od 5 do 15 mm. Temperatury maksymalne jutro od 4 do 8 stopni, a w Dolinach Karpackich około 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Bardzo Państwu dziękuję za telefony, za maile dotyczące klasy średniej. Ciekawa dyskusja. Audycję przygotowała Anna Gwozdowska, telefon odbierała Halina Wachowicz, zrealizował Michał Jakubik, a ja, Michał Olszański, dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Usłyszymy się pojutrze w czwartek po 16:00. Do usłyszenia zatem. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Teraz w Mediamarkt. Kupując laptop Acer w zestawie z pakietem Office, programem antywirusowym i bezprzewodową myszką, zapłacisz 2899 zł, oszczędzając 400 zł. Mediamarkt, precz z nudą! A kotki dwa. Nad łąkami biała mgła. Idą, idą, kot za kotem. Resztę wam opowiem potem. Bądź blisko, czytaj dziecku, bo mała książka to wielki człowiek. Więcej o kampanii Instytutu Książki na wielkiczłowiek.pl. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Dzianinowa czapka i szalik ochnik za niecałe 160 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Dobry wieczór Państwu, hrabia Miłcudnikat jak numer PESEL. Zapraszam na Magiel Wagli. Dzisiaj jest samotny, bez pani Bum Bum. Za tydzień będziemy już w pełnym składzie. No i troszkę zaskoczenie, chociaż zapowiadaliśmy, że chociaż to pierwsza audycja grudniowa, to przenieśliśmy troszkę wcześniej, na tydzień wcześniej, higienę ucha. A to ze względu na to, że dzisiaj w nocy już można szykować, polerować buty, bo tak robiliśmy jeszcze kiedyś. Dzisiaj robią tak moje dzieci w oczekiwaniu na prezenty od świętego Mikołaja. To nie będzie tak, że cała audycja będzie o Backdoor Santa, to tak jak śpiewał zespół Jet. Dzisiejsza audycja głównie będzie z muzyką czarną. W drugiej części bardzo dużo płyt hip-hopowych, które między innymi, ja w przypadku niektórych płyt nie do końca pamiętam, czy otrzymałem je pod choinkę, czy otrzymałem właśnie w tym bucie. Ale płyt, które otrzymywałem w prezencie. Wcześniej oczywiście musiałem przygotować specjalną listę i część mojej rodziny chodziło po sklepach i próbowała dorwać tytuły. Często bardzo trudno dostępne. No a jak nie pojawiała się ta płyta, to oczywiście było wielkie, wielkie rozczarowanie. Te płyty zmieniały się z czasem, bo na początku to był heavy metal, później poszukiwałem głównie płyt na przykład zespołu Primus. No a lata 90. połowa to głównie płyty hip-hopowe, przeróżne, bo hip-hop to jest tak szerokie zjawisko, że samo rapowanie, samo gadanie jest tyle gatunków, sposobów opowiadania historii, czy to bardziej abstrakcyjnych, czy to opowieści z puentą, że wydaje mi się, że co nie MC, to inna historia. I będę chciał właśnie taki przeróżny hip-hop w drugiej części państwu zaprezentować, który kojarzy mi się z czasem, kiedy nie wierzyłem już do końca w Świętego Mikołaja, ale bardzo oczekiwałem na... bardzo polerowałem te swoje buty. A wcześniej, zanim tam się doczłapię, to po drodze troszkę pieśni o... Rzeczywiście gdzieś z dzwoneczkami, nie to, że to będzie od razu zespół Wham i George Michael śpiewający o pięknych białych świętach, tylko takie wprowadzenie do muzyki soulowej i funkującej, gdzieś pojawi się w roli głównej Święty Mikołaj. Tych płyt nawet hip-hopowych, rapowych, no, słynne utwory na przykład Run DMC opowiadających o świętach było wiele, ale to nie były najlepsze często utwory. Zdarzało się, że dosyć to kiczowato wszystko wychodziło. A wydaje mi się, że te, które tutaj przedstawię, mają jakiś taki charakter, który chyba dobrze wprowadzi w całość dzisiejszej audycji. Na sam początek Sharon Jones, która chociaż teraz powraca z płytą, taką pośmiertną płytą, którą dokończyli panowie z The Dap Kings. No, świetna płyta, ja ją dorwałem dopiero dwa dni temu i na pewno ją przyniosę za jakiś czas. Natomiast teraz utwór, który pojawił się chyba tylko na tak zwanym singlu, siódemce winylowej, nazywa się Ain't No Chimneys in the Projects. Sharon Jones i Dap Kings. Gdzieś tam w tle będą te świąteczne dzwoneczki, ale utwór buja wyśmienicie. Oh! No, nagranie nowe. Chociaż zawsze w przypadku Sharon Jones o tym mówię. Tutaj będę musiał się powtórzyć, że brzmi dosłownie jakby wyjęte z końca lat 60., można powiedzieć lat 70. No, można porównać, bo teraz James Brown z takiej płyty Soulful Christmas. Santa Claus go straight to the ghetto, czyli cały czas będę przynajmniej na początku troszkę o tym świętym Mikołajem straszył, ale wydaje mi się, że też pieśń broni się po latach. Jeszcze taki ugrzeczniony James Brown. James Brown z płyty Soulful Christmas. Santa Claus go straight to the ghetto. Hitch up your reindeer and go straight to the ghetto. Santa Claus go straight to the ghetto. Fill every stocking you find. The kids are gonna love you so. Leave a toy for Johnny, leave a doll for Mary, leave something fruity for Donnie, and don't forget about Gary. Santa Claus goes straight to the ghetto. Santa Claus goes straight to the ghetto. Tell him James Brown sent you. Go straight to the ghetto. You know that I know what you will see, 'cause that was once me. Hit it, hit it. You'll see mothers and soul brothers. Santa Claus, go straight to the ghetto. Santa Claus, oh Lord, go straight to the ghetto. Fill every stocking you find. The kids are gonna love you so. Fill every stocking you find. They know that they need you so. I'm begging you, Santa Claus, go straight to the ghetto. If anyone wanna know, tell him Hank Ballard told so. Santa Claus goes straight to the ghetto. Never thought I'd realize I'd be singing a song with water in my eyes. Santa Claus goes straight to the ghetto. Don't leave nothing for me. I've had my chance, you see. Santa Claus goes straight to the ghetto. Santa Claus, the soul brother needs so. Santa Claus. Kolejne nagranie, które będzie brzmiało jak to właśnie Jamesa Browna. A to nagranie nowe, bo to The Como Mamas. Move Upstairs to płyta wydana w wytwórni Dubtone. Ta wytwórnia, która między innymi Sharon Jones z Dub Kingsami wydała jej chyba wszystkie płyty. The Como Mamas, płyta nawiązująca do tradycji gospel. No świetna płyta, ja bardzo lubię powracać do tego brzmienia. Almighty God, Mighty God. No jak piękna religijna pieśń, a jak rozbujana, jak mocna i przy okazji pełna takiej jakiejś nadziei, tak mi się wydaje. The Como Mamas. My Lord, oh, Almighty God. Got me Jesus. Can't nobody got me Jesus. Do me like Jesus. Got me Jesus. Can't nobody got me Jesus. Do me like Jesus. Got me Jesus. In a midnight hour. Got me Jesus. In a midnight hour. Got me Jesus. When I can't sleep at night. Got me Jesus. Come on and rock me. Got me Jesus. Rock my troubles. Got me Jesus. My troubles away, Lord. Got me Jesus. Watch my burden. Got me Jesus. Yeah. Got me Jesus. Come on and rock me. Got me Jesus. Rock me, Jesus. Rock me, Jesus. Rock me, Jesus. Rock me, Jesus. Like I know you can. Rock me, Jesus. I say, hold me. Hold me, Jesus. Hold me. Hold me, Jesus. Come on and hold me. Hold me, Jesus. Come on and hold me. Hold me, Jesus. If you hold me. Hold me, Jesus. If you hold me. Hold me, Jesus. No, przepięknie swinguje. Cała płyta Move Upstairs, tak mniej więcej brzmi. Pojawiało się, bo to nowe nagranie, to aż trudno w to uwierzyć. Pojawiało się natomiast coraz liczniej, może ze względu na to, na tą popularność formatu winylowego. Wznowienia płyt, no świetnych płyt, takich troszkę zapomnianych, między innymi coraz więcej jazzu inspirowanego Afryką, a także pochodzącego z Afryki. Między innymi Mankunku Quartet pojawia się w płycie Jakhal Inkomo. Przyniosłem utwór tytułowy, ale bardzo chętnie bym jeszcze, no nie wiem, czy dzisiaj się to uda, ale bardzo chętnie bym jeszcze coś tam zaprezentował. Być może jak pani Bum Bum już powróci, to przyniesiemy też wersję winylową. Mankuku Quartet kiedyś już w Maglu pojawił się z okazji zresztą świetnej składanki, jeżeli ktoś chce składanki, która zbiera nagrania z końca lat 60., 70. prosto z Afryki, no to polecam African Songbook, bo piękne wydawnictwo z książką, z opisem całej historii, jak artyści radzili sobie i z nagrywaniem, i później z karierą. Mankuku Quartet, Jakhal Inkomo, pięknie wydana reedycja winylowa. Yeah. No i przypomniałem sobie o składance African Songbook, a na pewno na tej składance jest Philip Tabane i jego Malobo. Muzyk pochodzący z południowej Republiki Afryki, grający na gitarze, podróżujący troszkę po świecie, mimo że też taka trochę postać zapomniana. Więc kontynuuję brzmienia afrykańskie. Wydaje mi się, że chociaż bardzo perkusyjny utwór Kea Bereka, to wydaje mi się, że na samej składance African Songbook pojawia się jeszcze pan Philip Tabane w różnych konfiguracjach. Bo tak naprawdę African Songbook to nie tylko instrumentalne utwory. Tam pojawia się bardzo dużo pieśni i źródłowych, i takich interpretacji bardzo, bardzo dowolnych, zaimprowizowanych. Polecam bardzo African Songbook, tym razem Philip Tabane i orkiestra Malobo. Kea Bereka, Philip Tabane. No tak ładnie panie i panowie zaczęli właśnie śpiewać, a tu już się utwór kończy. Ale to myślę, że do twórczości Philipa Tabana powrócimy za jakiś czas. A African Songbook to płyta, która już pojawia się w jakichś częściach naszej audycji, więc więc takich głosów też niebawem będzie więcej. Ja pozostaję jedną nogą wprawdzie w takich rytmach afrykańskich, bo drugą uciekam do Stanów Zjednoczonych. Chicago Afrobeat Project. No nie trudno się domyślić, tak? Panowie pochodzą z Chicago i grają afrobeat. Nowa płyta jest o tyle inna. Cały czas nowiutka. Nazywa się What Goes Up. O tyle różni się od tego, co do tej pory można było słyszeć na płytach, że pojawiają się goście, ale głównym gościem przewijającym się przez całą płytę jest pan Tony Allen. No jakoś tak się ostatnio zdarza, że co audycja z muzyką czarną, to pan Tony Allen pojawia się albo z jakimś nowym projektem, albo nagrywa płytę z muzyką wielkich jazzmenów, albo pojawia się właśnie gościnnie na płytach przeróżnych, bo także i rockowych, i z muzyką elektroniczną. Bardzo zapracowany pan, ja z tego się cieszę, bo te utykające, pływające, ale wspaniale bujające rytmy, tak charakterystyczne uderzenia dla Tony'ego Allena w naszej audycji są zawsze mile słyszane, tak naprawdę niewidziane. Chicago Afrobeat Project pojawiają się z nową płytą. Panowie mają dwa składy. Podejrzewam, że jak jest mniejsza scenka, żeby nie porywać sobie uszu, głowy i innych części ciała tymi tenorowymi saksofonami i trąbkami, puzonami, pojawiają się jako skład siedmiosobowy. Kiedy można zaszaleć, tych trąb jest już znacznie więcej i skład robi się dwa razy większy, bo 14, nawet do 15-16 osób pojawia się na scenie. Chicago Afrobeat Project i Tony Allen, który będzie pięknie bujał na bębnach. No Bad News. We are inside your mind to stay focused. No bad news. Tony Allen poszurał, poszmerał na bębenkach. Kajera Lanier zaśpiewała. Pan Legit zarapował, zagadał utwór. No bad news, Chicago Afrobeat Project z nową płytą. I zanim pożegnam się już z muzyką czysto afrykańską, zaproszę Państwa na spacer po terenie kultury z Agnieszką Obszańską. Dziś zapraszam do świata przedmiotów, które umykają naszej uwadze albo wolimy ich po prostu nie zauważać. Teren. Kultura. Samoróbki, przyda się, istne osobliwości, które czają się w naszych mieszkaniach lub też za rogiem. Znajdziemy je w miastach i na wsiach. Zobaczymy z okien pociągu i samochodu. One po prostu są. A próby ich zdefiniowania, opisania podjęli się Agata Pankiewicz i Marcin Przybyłko. Smart Obiekt to książka, która zawiera ich fotografie, będące efektem podróży po polskich wsiach, miasteczkach i spacerów po ulicach. Czym zatem są tytułowe smart obiekty? Profesor Sulima bardzo dobrze nam określił smarta. Nagłe, sprytne rzeczy to coś innego, co jest zrobione z podobnego, czasem to coś z niczego, ale też niekiedy nic z czegoś. Mówi Agata Pankiewicz. My się zajmujemy entropią. Po prostu bardzo lubimy obserwować narastający chaos, co z tego wynika, w co się to przemienia i jak to może zostać wykorzystane. Ta ciągła fascynacja entropią od kilkunastu już prawie lat finalizuje się w pracach, w projektach, które w rezultacie są rozczytywaniem polskiego pejzażu mentalnego. Wszystko zaczyna się jednak od podróży mentalnej, czyli raz zauważony smart, okazuje się, że potem łatwo go znaleźć wszędzie, bo one wszędzie są. I sprawa jednak polega chyba na nastawieniu oka i głowy, sfokusowaniu się, skupieniu się, czy rozpoznaniu smartowości dookoła. Mówi Marcin Przybyłko. I w pewnym momencie okazało się, to stało się jeszcze w zasadzie przy pierwszej książce Hawaikum, która poprzedza smarta, jeżdżąc, obserwując, poszukując tematów do tamtej książki, okazało się, że wyłoniły się też inne rzeczy. Wyłoniły się drobne przedmioty, mniejsze sprawy, które raz zauważone nie dawały nam spokoju. Smarty to na przykład próba pomocy roślinom. I to rzeczywiście widzimy wszędzie, bo one są zagrożone w tym środowisku miejskim, przestrzeni dynamicznej. Trzeba je troszeczkę wspomóc przy wzrastaniu. I powstają nieprawdopodobne konstrukcje plastikowo-sznurkowo-patykowe. Takie rzeczy spotykamy przede wszystkim tam, gdzie szaleją w domach, we wnętrzach fachowcy, czyli instalatorzy. I to już wszyscy te smarty znamy. I to jest właśnie pierwsza rzecz, która przychodzi na myśląc o tych tworach. Takim konstytucyjnym smartem dla nas było to, co Agata zauważyła w mieszkaniu swoich rodziców, czyli pudełko zapałek włożone między dwie rury i zabezpieczone drutem miedzianym, żeby się nie przesuwało. Chodziło o to, żeby rury nie brzęczały. I otwiera się przed nami to, co świetnie znamy. Systemy abstrakcyjnie ułożonych rur, złączek, plątanina kabli, misternie budowane płoty z opon samochodowych, kapliczki z felk, cały ten arsenał przedmiotów i rozwiązań, które powstały z potrzeby chwili, załatwienia, zaradzenia tu i teraz. Co smart obiekty mówią o nas, naszej kulturze mentalno-materialnej? Na te m.in. pytania starają się odpowiedzieć zaproszeni autorzy esejów, które umieszczają smart obiekty w o wiele szerszym kontekście. Uznaliśmy, że jeżeli poprzestaniemy na fotografiach, na zbiorze obrazów, to może się sprowadzić do wyłącznie dość ironicznego popatrzenia na rzeczywistość. A ponieważ chodzi o to, by rozczytać człowieka, żeby zobaczyć człowieka za tym smartem, czyli zobaczyć twórcę, uznaliśmy, że konieczni są specjaliści w dziedzinach, o których my mamy najogólniejsze pojęcie, natomiast absolutnie nie możemy sami tych refleksji snuć. Stąd nasz wybór. Sięgnęliśmy do Stanisława Mirosława Lema, bo myślę, że jest przez swoje opowiadania doskonale znany. Zaprosiliśmy etnologa Martę Miskowiec, antropologa Tomasza Rakowskiego, archeologa Zdzisława Skroka, filozofa religii Marcina Smerdę, antropologa Rocha Sulimę, pisarza, dziennikarza i historyka Ziemowita Szczerka i neurobiologa Jerzego Wetulaniego. Rozmowy z profesorem Wetulanim, jak się mogą Państwo spodziewać, były rzucające zupełnie nowe światło na te nasze spojrzenia. Pierwsze, co zrobił profesor Wetulani, jak pokazaliśmy mu kilka sfotografowanych smartów, powiedział kreatywne. To jest niewątpliwie pozytywny aspekt, że ci, którzy te smarty jednak tworzą, muszą się wykazać kreatywnością, czyli właśnie zrobić z niczego coś. Smart Obiekt. Mimowolne perwersje rzeczy. Książka dopiero co pojawiła się nakładem wydawnictwa Czarne. Warto wejść w ten osobliwy świat przedmiotów, a dla chętnych już teraz mam kilka egzemplarzy książki. Wystarczy napisać na adres agnieszka.obszanska@polskieradio.pl i nie zapomnieć o adresie korespondencyjnym. Żegnam się z muzyką afrykańską. No taką i pochodzącą z Afryki i nawiązującą do korzeni, bo w muzyce rap, w muzyce gadanej i w całej kulturze hip-hopowej odniesień do muzyki afrykańskiej jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Projekt o... No nie lubię tej nazwy projekt, ale trudno mi tu coś... No taka supergrupa może, o, może to lepsze określenie. Supergrupa, o której już opowiadałem, Les Amazon The Afrique, wydana w wytwórni Real World, to ta wytwórnia, którą dowodzi Peter Gabriel. Pojawia się w jakiejś takiej odsłonie, na razie bardzo skromnej, ale w takiej odsłonie różnych remiksów, specjalnych edycji utworów znanych już z płyty Republika Amazon, którą przynosiłem jakiś czas temu. Przypomnę tylko, że bardzo dużo instrumentu, który nazywa się kora na całej płycie. No, a to za sprawą między innymi tak wybitnych muzyków pochodzących z Mali, głównie z Mali, jak Candia Koyaz czy Mamani Keita. Utwór, który chciałem teraz zaprezentować, to też taka niespodzianka, bo zaśpiewa pani Neka, która pochodzi akurat już nie z Mali, tylko z Nigerii. Zresztą świetnie sobie radzi. Także wydaje mi się, że w Polsce jest dosyć popularna. Świetnie sobie radzi, czy to w Londynie, czy gdzieś na terenie Hamburga i Berlina, ale także zapraszana jest przez takich artystów jak na przykład The Roots, bardzo dla mnie ważny zespół. No, boję się czytać ten tytuł, bo jest jakiś dla mnie trudny. Mogę połamać bardzo język. No, spróbuję. La dame et ses valises. Neka zaśpiewa. Valises to tak jakoś brzmi znajomo. Neka zaśpiewa. Zagrają panie Les Amazons d'Afrique. With love, yeah. 'Cause when things go wrong, we still be strong. No matter what they bring, we still be here. 'Cause when things go wrong, we still be here. Tell me one more way you're heading to with your baggage. Oh, this one, my you won't listen, don't see your baggage. Ooh. 'Cause when things are hard, you must walk right. 'Cause when things go hard, you feel alright. You can't go wrong in this. No, you can't go wrong. You've been inside that darkness for too long. Woman, don't you know you're a queen? Cause your queendom is gone so deep. All the tears went end up what you choose. Combine them Jerry Whitten, then don't do you. You must work out when things go wrong. You must work harder. Keep it right. Keep it right. You can't go wrong in this. You can't go wrong. You can't go wrong in this. You can't go wrong. You can't go wrong in this. You can't go wrong. You can't go wrong in this. You can't go wrong. You can't go wrong in this. You can't go wrong. You can't go wrong in this. With love, yeah. Cause when things go wrong, we still be strong. Neka, bardzo lubię takie remiksy, które no tak skromnie nawiązują do oryginału. Bo to się tworzy zupełnie inna pieśń. No i już z tym utworem żegnam się nie tyle ze śpiewaniem, bo to nieprawda, że raperzy, oprócz tego, że gadają, nie śpiewają, bo przykładu na śpiew w rapie jest bardzo, bardzo dużo. Ale chciałbym zacząć całą taką opowieść o płytach, które znalazłem pod choinką, między innymi. Chociaż nie, właśnie płyta, którą chcę teraz przedstawić, czyli Beastie Boys, Ill Communication, chociaż w nietypowym dosyć remiksie Buck Wilda, razem zresztą z Q-Tipem, no, czyli Tribe Called Quest, czyli zespoły, bez których nie wiem, czy w ogóle bym się zainteresował muzyką, przynajmniej robieniem muzyki w latach 90. Tę płytę znalazłem koło buta, no bo nie wcisnęła się w tego. To już nie był relaks, but rap typu relaks. Podejrzewam, że to już były jakieś, nie wiem, Vansy albo Airwalki, takie już buty na deskę. Beastie Boys, Q-Tip i Get It Together w remiksie Buck Wilda. Because we keep it till dawn. Listen to the ass track, got it going on. Listen to the ladies, come on and let me spawn all your eggs, then you go up the river. Listen to the ass track, that freaky nigga. Now I'm at rock and I shock and I tick and I talk and I can't stop with the Roddy Ross. See, I got heart like John Stoss, hitting mass bars. Pass me the mic and I'll be rocking the whole farm. From the M to the C to the A and S of us. The rhymes that we boss on the topic of lust. And my mouth is not mud, but fuck it. Let me get down to the rhythm. Yes, I get funky and I'm shooting off my chism like John Holmes, the X-rated nigga. Listen to the shit, cause I am the ill figure. Ain't nobody getting any bigger than this. Get it together. Get it together. Get it together. Get it together. Rocks down with the Ioni. Listen to the shit, cause both of them is bony. Gotta do it like this, like Chachi and Joni. But she's a cheese and I'm the macaroni. So why all the fight? Why all the fuss? Cause I ain't got no death. Yeah, you know I'm getting silly. Got a grandma Hazel and a grandma Tilly. I'm a grand royal prince and I'm also a member. Born on the cusp in the month of November. I do the patty duke in the case you don't remember. Well, I freak a fucking beat like the sugar's in a blender. Don't need the motherfucking fool telling me right from wrong. I don't think I'll slip. Do I play like a it together and see what's happening. Get it together. Get it together. Get it together. Like my name was Bismarck, but I had to do the shit. Just let me embark on the lyric, on the noun and the verb. Let me kick the shit off, cause no, I'm not the herb. Well, it's not the herb, but the spice with the flavor to spare. Yeah. The move with the funk for your derriere. Yeah. Well, we're on the topic, yes, I'd like to mention when it comes to morning. Woo, I'm ever sensitive. Spacing, zoning, talking on the phone, and my brain is roaming. I don't know where it's going. Talking lots of shit, a little tweaking on the weekend. Gotta get up out of range, cause I know that I'm freaking. Well, I'm a funky stubborn, I'm a autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia i o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy J7 2017 z kartą podarunkową o wartości 100 zł za 1199 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Powieść czy esej, antyk czy współczesność? Do tegorocznej nagrody Identitas jury nominowało Elżbietę Herezińską, Wojciecha Chmielewskiego, Krzysztofa Köllera, Agnieszkę Kołakowską i Pawła Roika. Ponadto specjalna nagroda śląska. Wręczenie nagrody Identitas 8 grudnia w Katowicach. Szczegóły na identitas.pl. Patronem nagrody Identitas jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy.